лазі за бугром коля болота. Ромом тичнух рукав боров на подворке у Фядота. Ти сказала, милий Васик, я люблю тебе безумно. На траву роси ступала, отянув труси в горошек. Айнсвайн, поліцай, труси в горошек трай. Зір, гренадір і на резинке. Мешкав і не м'явся, обнажил гадяк червоної. Боже, наконець свершилась, стала ватною мяльона. Вдруг внезапно появилась пчала з жопою полосатою і жальнула мою Ленку за яйоловок мохнатою. Айнсвайн, поліцай, труси в хороший трай. Зір, гренадір і на резинке. Бідна баба, яка била гарцювала, і злочасною ту пчолку лихим матом покривала. Етот громкий крик істошний іспугав мене ужасно, і тепер я заікаюсь, ди хвораю ануреза. Айнсвайн, поліцай, труси в хороший трай. Зір, гренадір